हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण इसलिए उनके दोस्त और चेला अर्जुन को परम तत्व व्याख्या करने के लिए, तो परम तत्व क्या है? परम तत्व है कि श्री कृष्ण भगवान है और सभी जीव जैसे अर्जुन और सब अनेक असंख्य जीवों जो है सब भगवान के अंश है। किस प्रकार के अंश? उनके दास। तो इसलिए श्री कृष्ण बोलते हैं कि केवल भक्ति के द्वारा मुझको प्राप्त करना है, केवल केवल भक्ति के द्वारा, केवल केवल भक्ति। केवल भक्ति का मतलब अन्याभिलाषिता शून्य, केवल भक्ति जिसमें काम ज्ञान योग इत्यादि नहीं होते हैं, केवल यही अभिप्राय है। भक्ति करना है श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, तो केवल उसी प्रकार की भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त करना है। और भगवत प्राप्ति किस प्रकार की है इसके बारे में दो मुख्य सिद्धांत या मत है। एक है वैष्णव और दूसरा अद्वैतवादी के भ्रांति की विशतरम, इसका मतलब भगवान की रूप ज्योति में, अंग ज्योति में लीन हो जाना। लेकिन गीता से और पहले से स्पष्ट है कि ये धारणा कि मुक्ति का मतलब ज्योति में लीन हो जाना वो भूल धारणा है। नाथम नाथु जासम नाथव नहीं में जनादि बाहा। श्री कृष्ण बोलते है कि अर्जुन देखो नचाई बना भविष्य सर्वे वाय मथा परम। अर्जुन देखो इतने सारे क्षत्रिय तुम्हारे समक्ष है, तो इसके पहले मतलब सब जो तुम देखते हो तो पहले जन्म में दूसरे रूप में थे, लेकिन सबकी अस्तित्व थी और अभी सब जो उपस्थित है आपन पक्ष में, युधिष्ठिर के पक्ष में और दूसरे पक्ष दुर्योधन के पक्ष, तो सब अभी उपस्थित है और भविष्य में सब मर जाएंगे, अधिकांश इस लड़ाई में सब मर जाएंगे। और यदि जो लड़ाई में मार नहीं जाएंगे तो अवश्य ही मार जाएंगे, लेकिन रहेंगे दूसरे रूप। तो भगवद गीता का आरंभ से स्पष्ट है कि मुक्तावस्था में भी जीव की अस्तित्व रहते हैं, जीव कभी विनाश नहीं होते और जीव कभी भगवान के समान नहीं होते। पूरे गीता में श्री कृष्ण ऐसे व्याख्या करते हैं, जैसे कि वो चतुर्थ अध्याय में भगवान बोले कि इमं विवस्वते योगं प्रक्तवान अहम् अव्ययम् मनोरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। वो श्लोक क्या है? विवस्वान् मनवे प्राहो मनोरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। मैंने बहुत बहुत दिन पहले ये परमार्थिक ज्ञान विवस्वान को बोल, और विवस्वान एवं परंपरा प्राप्तम, ये परंपरा में ये ज्ञान आते हैं। तो अर्जुन की शंका थी जो कैसे संभव है, कैसे संभव है? तुम अर्जुन कृष्णा तुम मेरे दोस्त है तो हम समवाय सिखे, तो कैसे संभव है? कथा में था विजाने अंत समाधो प्रोक्तवान थी, कैसे संभव है कि आप विवस्वान को बोले और विवस्वान तो आपके बहुत पहले जन्म ले, कैसे संभव? तो श्री कृष्ण बोले बहुनी जन बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी था बचार्जुन तानी अहम वेद सर्वानी नथु वेद ग्रंथ था कि तुम के बहुत जन्म हुए अर्जुन और मेरे भी, लेकिन क्या पार्थक्य है? मेरे याद है तुमके नहीं है, क्योंकि तुम जीव हो मैं भगवान हूँ। तो यही फर्क अजो पीसा नात्मा ईश्वर पीसा, मैं सभी लोगों के साथ आते हूँ, मैं जैसे आपके दोस्त अर्जुन जैसे वैसे मैं उपस्थित होते, लेकिन मैं ईश्वर हूँ, मेरे आत्मा अव्यय आत्मा। तो साधारण आत्मा, आत्मा का मतलब क्या? आत्मा का मतलब शरीर मन चेतना और जीवात्मा। तो साधारण आत्मा साधारण देह स्थाई, जो जन्म लेते हैं तो मार जाते हैं, वो स्पष्ट है, सब जानते हैं। लेकिन श्री कृष्ण बोलते हैं कि मेरे आत्मा मेरे शरीर अव्यय आत्मा कभी विनाश नहीं होते, तो वो फर्क है। भगवान और जीव में अनेक फर्क है, एक है कि वो सभी जीव अपना कर्म फल के अनुसार दूसरे दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं, और भगवान की बहिरंग माया शक्ति के द्वारा प्रभावित होते हैं, और इसलिए पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठर शयनम ऐसे होते हैं। लेकिन भगवान ऐसे नहीं, अपनी इच्छा संभवामी आत्म माया, मेरी जो माया जो है मेरी माया है। सब साधारण जीव भगवान के माया के वश में है, लेकिन श्री कृष्ण मायेश्वर है। मायाध्यक्षेन प्रकृति सूर्यते सचराचर, ये सब भौतिक जगत कैसे चलते है मेरे अध्यक्ष से। तो श्री कृष्ण माया अधीश है, इसलिए दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया ममेव ये प्रपद्यन्ते माया में तंतरन्ति ते। श्री कृष्ण बोलते है कि यू माया बहुत शक्तिमती है, और उसको लंघन करना बहुत ही कठिन, उसको अतिक्रम करना बहुत ही कठिन। तो जीवों के लिए लगभग असंभव। योग व्यायाम से मन वश करने और प्रयास करने तो लगभग असंभव। इसके बारे में अनेक उदाहरण है शास्त्र में, जैसे कि विश्वामित्र मुनि 60,000 साल ध्यान करने के बाद एक सेकंड में वो मेनका की नूपुर की ध्वनि से मन विचलित हो गया है और पतित हो गया। तो माया इतना प्रभावशाली है। लेकिन कृष्ण बोलते हैं कि मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तंतरन्ति ते, जो मेरे चरण में शरण लेते तो आसान से माया से मुक्त हो सकते। तो पूरी भगवत गीता में तो श्री कृष्ण एक ही बात बोलते, तो काम ज्ञान योग ये सब चर्चा करते हैं, लेकिन सिद्धांत एक ही है, भक्त्या माम अभिजानाति, केवल केवल भक्ति के द्वारा मुझको प्राप्त करना संभव है, और दूसरा उपाय से संभव नहीं है। कई जाय सभी वैदिक शास्त्रों में कई जायदा में नहीं है ऐसा बोलना कि कर्म के द्वारा मुझको प्राप्त करना श्री कृष्ण को प्राप्त करना है, या ज्ञान के द्वारा या योग के द्वारा नहीं है। ऐसा है कि और कर्म अगर भगवत केंद्रिक तो वो भक्ति में एक जैसे एक सोपन एक स्तर है। गीता में भी श्री कृष्ण बोलते यत करोषि यदश्नासि यज्जोहोषि तदासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत्करुष्व मदर्पणम्। जो भी तुम करते हो मुझको अर्पण करो। ऐसा नहीं है कि अशास्त्रीय काम हम भगवान को अर्पण कर सकते, ऐसा नहीं है। तो यत करोषि मतलब सब कुछ जो तुम करते हो मुझको अर्पण करो, इसका मतलब पुण्य कर्म करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम शराब पीते हे भगवान ये सब आपकी सेवा में करता हूं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली प्रभुपाद एक बार बोले कि तो शराब पीने वाले भी आगे सोचते है कि रसा हम आपसे उकते सभी जाल में और सभी पीने के चीज में वो रस स्वाद जो है वो भगवान का प्रतीक है। तो प्रभुपाद एक बार बोले कि वो शराब पीने वाले भी आगा वो शराब पीने का समय सोचते है कि ये स्वाद और कृष्ण का प्रतीक है, तो वे भी बाद में कृष्ण भक्ति प्राप्त कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि ठीक है हम अभी फोन से मंदिर वो कंपनी को बताना हमको 10 बॉटल वाइन बेच दो, ऐसा नहीं कि वो सभी भक्तों शराब पियेंगे, नहीं। तो अगर इसका मतलब है कि किसी अवस्था में भी हम भक्ति शुरू कर सकते, वो असली एक्चुअली भक्ति नहीं है लेकिन वो प्रारंभिक भक्ति। तो अगर ऐसा कोई अल्कोहलिक है तो शराब पीना नहीं चरण नहीं कर सकते, तो उसी अवस्था में वो बहुत निघृण अवस्था है। लेकिन अगर कृष्ण को मानते हम पति थे फिर भी हम कृष्ण को मानते, तो धीरे धीरे बहुत जन्म के बाद वीतराग भया क्रोध मन्मया माम उपाश्रित बहवो ज्ञान तपसा पूतम अद्भावमाश्रित। तो बहु जन्म के बाद ऐसे व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकते, लेकिन बहवो ज्ञान तपसा तपस्या करना चाहिए, नहीं है कि बहवो शराब पीने भगवान को प्राप्त करेंगे। बहवो ज्ञान तपस्या, वो ज्ञान और तपस्या वो भी नहीं है, वो भगवान को प्राप्त करने के मुख्य उपाय, लेकिन एक ये सब स्तर है। पहले कर्म करना है, भगवान को अर्पण करना है, फिर साक्षात्कार होते है कि हम पुण्य कर्म करते हैं और भगवान को अर्पण करते हैं, लेकिन ये पुण्य कर्म किस लिए करना है, स्वर्ग जाने के लिए। तो ऐसा है ये कर्म योग है, हम पुण्य कर्म करते हैं और भगवान को मानते हैं, लेकिन हमारे मुख्य उद्देश्य मुख्य इच्छा क्या है, स्वर्ग जाना, भौतिक सुख भोग करना। लेकिन पुण्य कर्म करने से और ये सब भगवान को अर्पण करने से आत्म शुद्धि हो सकते, थोड़ी शुद्ध हो सकते, फिर वो साक्षात्कार रहते है कि इस भौतिक जीवन में क्या है, हम स्वर्ग अभिलाषी है, लेकिन स्वर्ग में क्या है, भौतिक सुख, और भौतिक सुख क्या है, वो सुख नहीं है, सुख की छाया है। एक पूरा जगत दुखालय शाश्वतम दुखमय अस्थायी है, तो इसलिए एक व्यक्ति ज्ञानी हो सकते और सभी प्रकार के भौतिक सुख से उदासीन हो जाएंगे कि हम मुक्त हो जाएंगे, ऐसे सोचते और या योग करते, ज्ञान योग दोनों पंथ मुक्ति प्राप्त करने के लिए, निर्विशेष मुक्ति। लेकिन वो भी जीवन की परम गति परम संसिद्धि नहीं होते हैं, क्योंकि वास्तविक मुक्ति क्या है, मुक्ति है वन्यता रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही। मुक्ति का मतलब इसी प्रकार का रूप, ये जो भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रे बचा अहंकार इति अमे बिना प्रकृति अष्टत, ये बिना प्रकृति श्री कृष्ण के बहिरंग शक्ति माया से घटित रूप जो है, ये मानव का रूप या बिल्ली का रूप या ऊंट का रूप या कुत्ते का रूप, 84 लाख प्रकार के रूप है। लेकिन ये अन्यथा रूप भगवत में अन्यथा रूप बोलते है, अन्यथा मतलब ये हमारे वास्तविक रूप नहीं है, ये रूप है लेकिन हम आत्मा है शरीर नहीं है। तो स्वरूप प्राप्त करना चाहिए मुक्ति हितवा अन्यथा रूप। अन्यथा रूप का मतलब ये भौतिक रूप भौतिक आकार, तो हितवा छोड़ देना। तो मुक्ति का मतलब इस प्रकार का रूप और प्राप्त नहीं करना, लेकिन उसके बाद क्या होता है, स्वरूप है न व्यवस्थिति, स्वरूप में व्यवस्थित होना चाहिए। स्वरूप स्वरूप का मतलब आत्म रूप या वास्तविक रूप, और वो किस प्रकार जीव है, स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, हमारे स्वरूप है वो मूल आदि ओरिजिनल रूप जो वैकुंठ जगत में विराजमान होते है, लेकिन अभी वो अप्रकट है छिपे हुए है, और अभी हम माया का प्रभाव से सोचते हैं मैं ईश्वर हूं, लेकिन स्वरूप है वो गोलोक धाम है। देखो ये सब तस्वीर है रास विलास या नृसिंह सेवा, ये सब तो ये वैकुंठ जगत में वो सब मुक्त जीवों जो भगवान के पार्षद गण में सदैव अपने स्वरूप में श्री कृष्ण की दिव्य सेवा करते हैं। तो यही जीवन की संसिद्धि है, ये से बहुत ही स्पष्ट है, और वो परम मुक्ति जो लीन हो जाने से और बहुत बहुत उत्तम है, कैसे प्राप्त होते हैं, भक्ति के द्वारा। और भक्ति का मतलब क्या है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो भक्ति के 9 प्रधान अंग है, जिसमें चैतन्य महाप्रभु इसके बारे में बोले कि भजन मध्य श्रेष्ठ नवविध भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति। चैतन्य महाप्रभु बोले कि भक्ति अनेक प्रकार है, कैसे भगवान की सेवा कर बहुत प्रकार की सेवा हो सकते है, लेकिन वो सभी प्रकार की सेवा में श्रेष्ठ नवविध भक्ति मतलब श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। और ये सब करने से क्या होते है, कृष्ण प्रेम और कृष्ण को प्राप्त करने है धरे महाशक्ति। ये नवविध भक्ति की बहुत शक्ति है कृष्ण प्रेम और कृष्ण देने के लिए। और चैतन्य महाप्रभु और बोले कि तार मध्य उसमें तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरअपराध है नाम लोयले पाई प्रेम धन, और यदि कोई निरअपराध नाम कीर्तन करते हैं तो आसानी से शीघ्र से कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते, तो भक्ति करनी चाहिए। तो इसलिए यही मंदिर है और इसलिए आप लोग आते हैं, तो आप लोग आइए, भक्ति करो, कीर्तन श्रवण, और श्रवण वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हम पति जीव है और विशेषकर इस काली काल में भक्ति के बारे में, भगवान के बारे में, जीवों की स्थिति के बारे में बहुत बहुत भूल धारणा प्रचलित है। तो इसलिए भक्तों जो तत्वज्ञानी भक्तों ऐसे भक्तों के श्रीमुख से भक्ति तत्व ज्ञान श्रवण करना चाहिए। तद्विधि प्रणिपाठेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति च ज्ञानम् ज्ञानेन तत्वदर्शिनः। जो तत्वदर्शी भक्तों ऐसे भक्तों से भक्ति तत्व सुनना चाहिए, जैसे कि हमारी भक्ति में कोई गलती नहीं होगी। ना तो हम हरे कृष्णा कीर्तन कर सकते, लेकिन अगर हम सोचते हम कीर्तन करते और बाद में अपन को भक्ति करने से तो मैं भी भगवान हो जाऊंगा, फिर सब जो हरे कृष्ण बोलते है तो मुझको प्रार्थना करते है, तो ऐसे गलत फहमी अनेक। तो इसलिए सुनना चाहिए कि हम भगवान नहीं है और कभी भगवान नहीं होंगे, हम भगवान के दास है, और भक्ति का मतलब सेवा, और उससे क्या होते है भक्ति से क्या होते है, भक्त्या संजातया भक्त्या, भगवत में कहते है कि भक्ति से ही भक्ति होते, मतलब वैधि भक्ति से पूरी भक्ति राधात्मिका भक्ति होती है, तो भक्ति से भक्ति होते है। अभी हम कनिष्ठ अवस्था में है, प्रारंभिक अवस्था में है, लेकिन धीरे धीरे भक्ति करने से चैतो दर्पण मार्जनम चित्त शुद्धि होते है, और धीरे धीरे पूरा भगवत साक्षात्कार होते है। और वो पूरा साक्षात्कार क्या है, मैं श्री कृष्ण का दास हूं, ये सर्वोच्च साक्षात्कार है। ऐसा बहुत लोग सोचते हैं कि हम ध्यान करते फिर वो मन में कुछ वाइब्रेशन होते या प्रकाश दिखते हैं, ऐसा नहीं। सर्वोच्च उपलब्धि क्या है, यही समझना कि मैं श्री कृष्ण का दास हूं, और वो समझना भक्ति करने से संभव है। तो अब सब भक्ति करते, भक्ति करो, इसमें उत्साही होना चाहिए और सेवा भाव होना चाहिए, और सरल होना चाहिए। सरल का मतलब ऐसे मूर्ख होना वैसे नहीं, लेकिन इतना जटिल नहीं होना चाहिए। भक्ति बहुत स्पष्ट है, भगवान है कौन, श्री कृष्ण, और हम भी हैं, हम कौन है, श्री कृष्ण के दास सेवक, तो सेवा करना चाहिए। कैसे, हरे कृष्ण कीर्तन श्रवण, मंदिर मार्जन, मंदिर को साफ करना, श्री विग्रह की सेवा, भगवान की सेवा के लिए कुछ फल फूल अर्पण करना, पत्रं पुष्पं फलं तयं यमे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतम् अष्टामि प्रयतात्मना। भक्ति कैसे करना है, श्री कृष्ण को कुछ फल फल जल पत्र अर्पण करना है, भक्ति से अर्पण करना। तो भक्ति बहुत सरल है। तो इसलिए भक्ति में इतना विवाद लाना या तर्क करना या कठिनाई लाना जरूर। हरे कृष्ण बोलो और सुखी रहो बस। हरे कृष्ण। तो अभी हमारे दूसरे प्रोग्राम है हरे कृष्ण, हम जाते हैं। बहुत अच्छा है यहाँ आते हैं और आप कीर्तन करते हैं, बहुत उत्साह है इसको देखना, हम बहुत संतुष्ट होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।